Hola, bon dia. Continuem sota la influència de la pertorbació i estarem ben bé fins aquest migdia. Per tant, temps encara de paraigua cap al nord de les comarques de Lleida i compta amb aquesta cota de neu que aquest matí s'ha desplomat. De fet, ens hem llevat amb el paisatge ben enfarinat a les valls d'Andorra, Andorra la Vella, Escaldes d'Engordany, Sant Julià de Lòria, també cap a la Cerdanya i fins i tot doncs, la neu feia acte de presència a la Seu d'Urgell. Esperem, per tant, un matí encara bastant plujós, amb precipitacions. La cota de neu encara es pot mantenir puntualment per sota de la marca dels 1.000 metres fins al migdia. Per tant, precaució en aquest sentit. Cap a les comarques ja del sud, del Pla, l'Altiplà, s'obriran clarianes de forma progressiva i és que a partir de primeres hores de la tarda les precipitacions s'aniran quedant ja concentrades cap al sud de França. També milloraria el temps a últimes hores del dia cap al Pirineu, amb temperatures màximes avui més baixes que les d'ahir. Demà divendres, tot plegat serà història, cel ras i temperatures més suaus.